Molimo Molimo e Mama likolo na libanga e atambule ko boma mate Mabeli balelie bato na boloko e bakomi ko singa e intervention na yo Molimo kita sala tulingi tomona yo katina biso mwasi ayebaka mobalite par mon esprit, dit l'Éternel. Le lenge mikou e kola dans zoto, le lenge ba Christou ba kongenga. Bisoto ebite molimo ebi, itampe yo sala. Tala to komi en forme pe vide, molimo ya kampe santina. To bele liyo na mitema, yaka yo sala bikamo e. Bazwaka makasie ya kote ya liloba na mokilie Molimo Tuluka, tuluka, tuluka, enda ma.